یہ شعر درست ہے یا نہیں؟ عرش اعظم پہ رب سبز گنبد میں تم، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں؟ میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں۔ اس شعر کے ابتدائی الفاظ عرش اعظم پہ رب سبز گنبد میں تم، یہ وہی بات ہو گئی، اللہ اوپر ہے اور تم نیچے۔ اس میں بظاہر معاذ اللہ عرش اعظم پر اللہ عز و جل کا مکان مانا گیا ہے، اور اللہ عز و جل کے لیے مکان ماننا کفر ہے۔ اگر اس شعر کی ابتدا میں عرش اعظم کا رب پڑھ لیا جائے، یعنی عرش اعظم کا رب سبز گنبد میں تم، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں، اب یہ سارا درست ہو گیا۔ ہمارے پیر و مرشد سیدی قطب مدینہ کے آستانے پر یہ اسی طرح پڑھا جاتا تھا، کلام بہت اچھا تھا یہ، اس مصرعے کے حصے کے علاوہ طرز کیا تھی وہ بھول گیا میں، پڑھا جاتا تھا یہ عرش اعظم کا رب۔ عرش اعظم کا رب سبز گنبد میں تم، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں۔ میں تو اسی لیے اپنے سائیں بھائیوں کو تاکید کرتا رہتا ہوں کہ صرف سرکار اعلی حضرت کا کلام یا دیگر اپنے جو علماء ہیں، آپ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن، پھر حضرت مولانا جمیل الرحمان مداح الحبیب، یہ اعلی حضرت کے خلیفہ تھے، ان کا کلام بھی بہت اچھا ہے، مفتی احمد یا خان نئی بھی، حضور مفتی اعظم ہند، اور کافی علماء ہیں ہمارے جنہوں نے اچھے اچھے کلام لکھے ہیں، تو انہی کے کلام کو پڑھنے میں عافیت ہے۔ اب یہ کہ متشاعرین کی کمی نہیں ہے، ایک ہوتا نا شاعر، ایک ہوتا ہے شاعر، دوسرا ہوتا ہے متشاعر۔ متشاعر مانے وہ دھکا چھاپ شاعر، یعنی کہ ایسے جس کو شاعری نہ آتی ہو۔ اب یہ کہ متشاعرین کی کمی نہیں ہے، اور نثر کے مقابلے میں نظم میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس کی وجہ کہ نظم کو اس کا وزن سنبھالنے کے لیے مشہور جو شاعر ہوتے ہیں نا، وہ بھی بہت ڈنڈی مارتے ہیں کئی، جیسے کہ ایک اتنا مشہور تاریخی شاعر ہے، اس نے معاذ اللہ ایک شعر بکا ہے، مسجد میں چلا گیا بدبخت، تو مسجد میں نمازی نہیں تھے، مسجد خالی تھی، تو نعوذ باللہ اس نے بک دیا، دل خوش ہوا ہے خانہ ویران دیکھ کر، معاذ اللہ دل خوش ہوا ہے خانہ ویران دیکھ کر، میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ میں آپ کو سمجھ، تو یہ شاعروں کا، وہ اسی قسم کے ایک شاعر نے اپنے یسوں کے لیے کہا بھی ہے، جہنم سے بھر دیں گے شاعر ہمارے، بلکہ شاید یہ اسی کا اسلوا ہے شاید۔ تو اس لیے شاعری کا شوق مہربانی کر کے آپ نہ چرایا کریں، ہمارے اس میں کئی متشاعرین تشریف فرماؤں گے، بہت شوق ہے، پھر اسلائی بہنیں تو ان کو تو کون سنبھالے، ارے بابا یہ بھی اس متشاعرہ جیسے سے کلام لکھتی ہیں بھی کہ توبہ توبہ، تو ان کو سمجھائے بھی کون، ویسے عقل موٹی ہوتی ہے اکثر، ناقصات ہوتی ہیں، تو اس لیے مہربانی کر کے آپ کو، تو یہی دعوت اسلامی والوں کو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اس وقت تک آپ شاعری نہ کریں جب تک آپ درس نظامی یا کسی حوالے سے بھی آپ پر عالم کی تعریف صادق آ جائے۔ ایک تو آپ عالم ہو جائیں، ہر عالم بھی شاعری نہیں کر سکتا معذرت کے ساتھ، قرآن و حدیث پر گہری نظر ہونی چاہیے، اور ایسا ہر عالم کی گہری نظر ہونا مشکل ہے، اس کے ساتھ تجربات اس کو بہت چاہیے، صحبتیں چاہیے، پلس علم دین، کیونکہ یہ دینی شاعری ہے تو اس کے لیے علم دین ضروری ہے، ورنہ پھر کفریات بکے گا، اور بک رہے ہول سیل میں کفریات بکتے ہیں، اشعار میں نعتوں میں کفریات بکتے ہیں، ہول سیل میں بکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایسی مذمت کی ہے، ایسی مذمت کی ہے یہ شاعروں کی، تو آپ جب تک اچھے خاصے عالم دین نہ بن جائیں، اور اس کے بعد کب لکھیں، جب آپ کو شاعری کا فن باقاعدہ سمجھ میں آئے، شاعری کا فن نہیں آئے گا تو اٹ پٹانگ لکھیں گے، علماء کو بدنام کریں گے، یہ عالم ہو کر دیکھو ایسا اٹ پٹانگ شعر لکھا، کوئی شاعر اس کو پڑھے گا تو، اس لیے یہ فن ہے، کسی کو مایوس کرنا تو اس کو کہہ دینا چاہیے یار یہ بہت مشکل ہے، تو خدا کی قسم شاعری بہت مشکل ہے. میں آپ مایوس ہو جائیں اس میں میں خوش ہوں. اپنے کو شاعری نہیں کرنی, اپنے کو سنتوں کی دھومیں مچانی. ہمارے علماء کرام نے, ہمارے بزرگوں نے ہم کو لاکھوں کروڑوں اشعار لکھ کے دے دیے, یہ پڑھتے رہے تو عمر تمام ہو جائے گی. الحمدللہ ہمارے امیر سنت نے بھی ہمیں بے شمار کلام عطا فرما دیے, بلکہ امیر علیہ سنت کے کلام کو جب سنتے اور پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے گویا کہ اعلی حضرت کے اشعار کو آسان کر کے امیر سنت ہمارے لیے پیش کرتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ. مگر میرے تنظیمی اشعار نہیں پڑھے جاتے, یہ مجھے دکھ ہے. مدنی انعامات کے, مدنی قافلوں کے, سنتوں کے, یہ ہمارے ناطقان استائے میں نہیں پڑھتے. اس سے یہ نفسیاتی اثر ہے کہ نثر سے نظم زیادہ مؤثر ہوتی ہے, دل پر چوٹ جلدی کرتی ہے. سب کو تجربہ ہوتا ہے, جیسے کہ بیان ہو رہا ہے اور اگر کوئی شعر پڑے گا نا بیان کرنے والا تو بے ساختہ سبحان اللہ نکل جائے گا. تو اشعار زیادہ ذہن دل پہ اثر کرتے ہیں. تو اب یہ کہ وہ جو اصلاحی قسم کے اشعار تبلیغی نوعیت کے, نیکی کی دعوت پر مشتمل, گناہوں سے ندامت دلانے والے اشعار اور کئی طرح کے اشعار الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں تبلیغ کے حوالے سے, لیکن بس میرے ناطقان اس کو پڑھتے نہیں. میں یہ ناطقان سارے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کے خوگر ہو جائیں گے نا تو پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں بھی یہ سارے نہیں ہوں گے, جو ہے وہ تو انشاءاللہ ان کے دل پہ نقش ہو جائے گا انشاءاللہ کہ یہ شعر ان کے ان اشعار کی تکرار کرنی ہے, ہمیں ہمارا پیغام دینا ہے نا انشاءاللہ. الحمدللہ ہم میں سے کس کی خواہش نہیں ہے کہ امیر اہل سنت کی نیکیاں ہمارے نام اعمال میں آ جائیں. تو پھر سنیں, امیر سنت نے ہمیں یہ خوشخبری بھی سنا دی. اپنی ساری نیکیاں اتارنے کی اس کے نام, اپنی ساری کیسے مرشد عطا ہو گئے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالی ہمارے مرشد عطار کو سلامت رکھے اور ان کی برکتیں میں عطا فرمائے الحمدللہ. اتنے پیارے مرشد ملے. عطار رہنما ہے, عطار رہنما ہے, عطار رہنما ہے, آتش میں نہ لے نہ چکر تیرا چلے نہ چکر رسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم